السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, napenda nikariri tena shukurani zetu za dhati kwa wasimamizi wa msikiti huu Masjid Sheikh Ahmad hapa Ukunda, wa ala rasihim al-Imam Abdullah Muhammad Boy pamoja na Sheikh Rimo hafidhahum Allahu Ta'ala. Kwa kweli napenda niseme kwamba da'wa yetu hii kwa leo isingefanikiwa kama sikupata nguvu na sapoti ya mashekhe hawa wawili, imamu na mwizake Sheikh Rimo hafidhahum Allahu Ta'ala. Na pia natoa shukurani zangu pia kwa wakazi wa hapa Ukunda, wanaume kwa wanawake, waliojitokeza tangu asubuhi kuhudhuria daura hii ilmii ya sharia pamoja na kumalizia muhadhara huu wa sasa hivi. Ndugu zangu wa Islam, tumekuja kufundishana ad-da'wa salafia al-mubaraka, da'wa salafia yenye kubarikiwa, da'wa salafia ambayo ndiyo ya haki kuliko da'wa nyingine zinazoendelea hapa duniani. Napenda kuelezea kwa ufupi tu nini as-salaf. Da'wa salafia inajinasibisha na salaf. Ni kina nani hao salaf ambapo sisi tunajinasibisha nao na da'wa hii inanasibishwa na hao salaf? Ni kina nani hao salaf? As-salaf wanaelezea maulama wa lugha akiwemo Ibn Mandhur sahibu lisani al-Arab, qala as-salaf man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika fi sinni wal fadl. Salaf ni wale waliokutangulia katika wazee wako na wale ndugu zako waliokutangulia kiumri na kifadhla. Hii ndiyo maana neno salaf katika lugha ya Kiarabu. Wa minhu qawluhu ta'ala fajaalnahum salafan wa mathalan lil akhirin, tukajalia mifano hiyo ni salaf ya waliopita, pia ni mfano kwa watakaokuja nyuma. Aya inathibitisha maana hiyo ya lugha ya salaf, kwamba ni wale waliokutangulia katika wazee wako na wale jamaa zako ambao wamekutangulia kiumri, wamekutangulia kifadhil. Hii ndio maana ya salaf katika lugha ya Kiarabu. Ama kwa istilahi ya maulama wanaposema neno salaf, wanakusudia kwanza kabisa as-sahaba radhiyallahu ta'ala alayhim wat-tabi'un wa atba'u at-tabi'in. Wakisema neno salaf kwa istilahi ya maulama, wanakusudia ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao wamekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam wakamwamini na wakafa katika imani. Hawa ndiyo masahaba. Masahaba walikutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam wakamwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wakafa katika imani. Hawa ndiyo masahaba, ndiyo taarifu ya sahabi kama ilivyoelezea Al-Hafidh Ibn Hajar katika Nuzha. Ama tabi'un, tabi'un ni kina nani? Ni wale waliokutana na hawa masahaba wakamwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nao wakafa katika iman. Hawa ni tabi'un. Atba'u tabi'in, wenye kuwafuatia hao tabi'in, hawa nao ni waliokutana na wale tabi'in wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam nao wakafa katika imani. Hawa ndio wanakusudiwa kwa neno salaf. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya mama Aisha fi sahihi Muslim, alipoulizwa ayul qarni afdalu, ni karne gani bora zaidi, karne gani ambayo ni bora sana, qala alqarnu alladhi ana fihi thumma athani thumma athalith, ni ile karne ambayo mimi niko ndani yake, kisha karne ya pili, kisha karne ya tatu. Alqarnu alladhi ana fihi ndio qarnu sahaba, mtume na masahaba wake ndio karne aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma athani, kisha karne ya pili ambayo ndio tabi'un. Thumma thalith, kisha karne ya tatu ambao ndiyo atba'u tabi'in. Hizi ndiyo karne tatu bora. Hawa ndiyo wanaitwa as-salafu as-salih, watu wema waliotangulia. Ni karne tatu hizi bora, karne yake mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, kisha tabi'un waliowafuatia masahaba, kisha atba'u tabi'in ambao wamewafuatia hawa tabi'in. Hawa ndio wanaokusudiwa kama ni as-salafu salih, watu wema waliopita. Wanasema maulama hii kutangulia kwa kizaman, kwamba walikuwa katika karne hii, haitoshelezi kuwa wanaitwa salafu salih. Sio wote waliokuwemo katika karne hii wote ndio hao salafu salih, sio hivyo. Wanasema maulama kwa sababu kuna al-qadariya, kuna kikundi kinaitwa al-qadariya, hawa ni nufatul qadar, wanakataa qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala, makadirio. Waislamu tunajua kwamba katika nguzo za imani sita, al-imanu bil qadar khairihi wa sharri, kuamini makadirio ya Allah, kwamba kila linalotokea na kila lililotokea na kila litalotokea, lote yote ni kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla shay'in qaddarnahu wa kulla shay'in fa'alnahu hakadha, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah anasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Hawa qadariya wanakataa, wanakataa, ndo wanaitwa qadariya. Hawa walijitokeza katika ahdi sahaba, katika wakati wa masahaba kilijitokeza kikundi hicho. Kwa hiyo sio kwamba wote walioishi katika karne hizi tatu ni salafu saleh, hawa hawamu katika salafu salih, kwa sababu hawa ni nufatul qadar. Na ndio maana Ibn Umar radhiyallahu anhu anhuma aliposikia qadaria akaambia, mkikutana nao waambieni inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Mkikutana nao wafahamisheni kwamba mimi ni mwenye kuepukana nao na wao wameepukana na mimi. Qadaria hawa nufatul qadar. Kwa hiyo hawa sio salafu salih, hawa ni salafu talih, waliotangulia waovu, sio waliotangulia wema kama masahaba. Kadhalik al-khawarij pia walijitokeza katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Makhawarij hawa pia salafu talih, ni salafu ambao ni waovu, si salafu salih. Walijitokeza makhawarij wakamkana Ali ibn Abi Talib, na itikadi yao mpaka sasa baadhi ya watu wanayo ya kuwakana viongozi. Wakapelekewa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akenda kuwajadili na kuwasimamishia hoja. Wengine wakakubali, wengine wakakataa. Katika maneno aliyowaambia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma makhawarij, akamwambia wandhuru annahu laysa fikum minhum ahadun, angalieni nyinyi, hakuna katika nyinyi katika masahaba yoyote, hakuna yoyote katika masahaba yuko na nyinyi. Wandhuru laysa fikum minhum ahadun, hakuna yoyote katika masahaba yuko pamoja na nyinyi makhawarij. Kwa hiyo si kutangulia kwa zama hizi kwamba wote waliokuwa katika karne hizi tatu ndiyo salafu salih wote, hapana. Kuna wengine kama hao qadaria, kama hao makhawarij, hawa ni salafu talih, si salafu salih. Na ndio maana maulama wameweka hii kaidi hii, as-salafu salih, watu wema waliotangulia, kuwatoa hao as-salafu talih, wakiwemo qadaria na khawarij. Hawa ndio da'wa hii inanasibishwa nao, hawa karne hizi tatu bora katika Uislamu, as-sahaba, at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, hawa ndio as-salafu salih, da'wa hii inanasibishwa kwao. Neno hili salaf, hili kalima salaf linatoka wapi kisheria? Tumesema kilugha, lakini kisheria ya neno hili linatoka wapi? Ash-Sheikh Albani rahimahullah yaqul hadhihi al-kalima kalima shar'iyya sunniyya nataqa biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kalima hili ni kalima la kisheria, kalima la sunna alilitamka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Neno hili salaf wapi? Wakati alipomwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha, innahu ni'ma salafu ana laki, innahu ni'ma salafu ana laki, hakika bora ya waliotangulia waliokutangulia ni mimi kwako. Hadha alhadith fi sahihi Muslim, hadithi hii ina qissa. Hadithi hii Mtume alivyosema hii hivi ina qissa. Hadithi hii ya mama Aisha radhiallahu anha, anasema nilimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akimnong'oneza binti yake Fatima radhiallahu anha. Mama Fatima radhiallahu anha, binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kunong'onezwa na babake Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu binti alilia, akalia. Baada ya Mtume kumwona amehuzunika sana na kilio, akamnong'oneza tena, yule binti yake akafurahika, kilio kikamalizika. Mama Aisha radhiallahu anha akamfuata mama Fatima radhiallahu anha kumuuliza kwa nini Mtume alimnong'oneza akalia, halafu akamnong'oneza tena akafurahika. Mama Fatima hakumweleza, akamwambia hii ni siri, ndio maana Mtume alinong'oneza, siwezi kukwambia sababu ni siri, Mtume alinong'oneza ndipo yakatokea yale, siwezi kukwambia. Baada ya kufariki Mtume sala sallam, Mama Aisha akamfuata tena Mama Fatima radhiallahu anha kumuuliza tukio lile, sababu Mtume ameshafariki, nielezee lile tukio lilikuwa vipi, mbona kwanza ulinongonezwa ukalia halafu ukanongonezwa ukafurahika. Akamwambia, pale Mtume sala sallam aliponinongoneza mara ya kwanza nikalia, Mtume aliniambia kwamba umri wangu unakaribia kumalizika, kwa hiyo ni'ma salafu ana laki, bora wenye kukutangulia ni mimi kwako, umri wangu unakurubia kumalizika sasa hivi. Ndipo pale ukaniona nimelia, huzuni ilionipata ni hiyo. Halafu aliponinongoneza tena Mtume sala sallam nikafurahika. Baada ya kuhuzunika akaninongoneza nikafurahika, Mtume aliniambia, we huridhii kuwa ni sayyidu nisai hadhihi al-umma? Ridhia kwamba wewe utakuwa ni sayyidu nisai hadhihi al-umma, utakuwa bwana wa wanawake wote, bibi wa wanawake wa umma huu, wewe itakuwa ndio kiongozi wao. Nikafurahika aliponambia hivyo, innahu ni'ma salafu ana laki. Kwa hiyo neno hili kama sema Sheikh Albani, kalima sharaiya sunniya, likaanzia hapo. Ndugu zangu wa Islam, da'wa hii salafia ni kuulingania umma kurudi katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ufahamu wa hawa watu wema waliopita. Hii ndiyo da'wa salafia, kuwalingania umma warudi katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia ufahamu wa hawa as-salafu salih. Kwa nini? Kwa sababu hawa as-salafu salih ndio waliofahamu vizuri Uislamu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wameuchukua Uislamu huu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, ghadhan tariya, hali ya kuwa safi. Masahaba ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wamechukua Qur'an lafdhan wa ma'nan kutoka katika ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wamechukua ahadith kutoka katika ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam lafdhan wa ma'nan, wameufahamu vizuri sana Uislamu huu. Masahaba nao wakawafundisha tabi'in, akiwemo al-Hasan al-Basri, akiwemo Sa'id ibn al-Musayyib na wengine wengi katika tabi'in. Tabi'in nao wakawafundisha atba'u tabi'in, wakiwemo al-a'immatul arba'a, al-imamu Abu Hanifa, al-imamu Malik, al-imamu Shafi'i, al-imamu Ahmad na wengineo, kina al-Bukhari, kina al-Muslim, Abu Daud, at-Tirmidhi, wote hawa ashabu sunan al-arba'a, wote ni katika salaf, atba'u tabi'in, karne hizi tatu bora. Kwa hiyo da'wa inanasibishwa na hao, kuanzia masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, karne hizi tatu bora, ndipo inanasibishwa da'wa hii salafia. Ndugu zangu Waislamu, mwanzilishi wa da'wa salafia nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwanzilishi wa da'wa salafia, rabbul alamin wa rabbu kulli shay wa khaliqu kulli shay, mwenye kustahiki kuabudiwa pekee, la sharika la, ndio mwanzilishi wa da'wa hii, da'wa salafia. Na ndugu zangu Waislam, nikisema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwanzilishi wa da'wa salafia, hii inamaanisha kwamba ni lazima kwa kila Muislamu kufuata da'wa hii. Sio jambo la khiari kwamba naweza kufuata, naweza nisifuate. Ni jambo la lazima. Na ndio maana maulama arrabbaniyun waliotunga vitabu kuhusu kuhimiza Waislamu kufuata manhaji hii, kila mmoja ameweka bab, kila mmoja ameweka bab katika kitabu chake, babu wujubi ittibai salafi salih. Huu ni mlango wa ulazima wa kuwafuata hawa salafu salih, sio jambo la khiari, ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, kwa sababu mwanzilishi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba tukisema da'wa yetu kwamba ni sisi ndio tumeanzia, la hasha, tunajinasibisha na da'wa salafia watu wema waliopita, tunajiita kwamba ni da'wa yetu, haina maana sisi ndio waanzilishi. Hakuna alianza da'wa salafia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyehimiza Waislamu wa wafuate hawa salafu salih, wa ala rasihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maulama akiwemo Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake I'lamul Muwaqqi'in, Ibn Qudama katika kitabu chake pia ameweka mlango babu wujubi ittibai salafi salih katika kitabu Dhammu Tawil, kitabu cha Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, bab wujubi ittibai salafi salih. Huu ni mlango wa uwajibikaji na ulazima wa kuwafuata hawa watu wema waliopita, kuwafuata katika mambo ya aqida, kuwafuata katika mambo ya ibadat, kuwafuata katika akhlaq, kuwafuata katika miamalat, kuwafuata hawa as-salafu salih, wa ala rasihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanaelezea maulama hawa dalili katika Qur'ani nyingi tu zinazowajibisha kufuata hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Aya ya kwanza, aya ya kwanza inowajibisha hilo ni dua ya kwanza katika Qur'ani. Dua ya kwanza katika Qur'ani ni dua gani? Ihdina sirata almustaqim. Hii ni dua ya kwanza katika Qur'ani, tuongoze njia iliyonyooka. Njia gani? Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladhdallin. Ndugu zangu Waislamu, kila Muislamu, kila Muislamu anayesali sala tano pamoja na sala za sunna lazima asome suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni moja katika nguzo za sala, lazima kusoma suratul Fatiha ndiyo sala yako isihi. Moja katika nguzo 14 za sala ni suratul Fatiha, ni lazima kuisoma. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna swala kwa asiyesoma suratul Fatiha. Kwa hiyo kila anayesoma suratul Fatiha, iwe ni ndani ya sala, iwe ni nje ya sala, lazima atasoma ihdinas siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale uliowaneemesha. Abul Aliya rahimahullah akifasiri njia hii, qala الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. تونغوزي نجيا إليونيوكا نجيا يهوى متومة صلى الله عليه وسلم نما صحابة واكي وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. بعض المفسرين ونفسير الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولأنبوا أمي واتجى الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتها وننجية كتك سلف الصالح. إذن kila anayesoma, kila Muislamu anayesoma suratul Fatiha lazima aombe dua hii, amuongoze njia iliyonyoka. Hii ndiyo njia Allah ambayo ametuamrisha tuifuate, njia ya hawa salafu salih. Hii pia ndio njia ya Allah aliyoamrisha. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqiman. Asema mtume siku moja alitupigia mstari ulionyoka sawa sawa. Faqala hadha sabilullah, hii ndio njia ya Allah. Kisha akasoma aya hii, Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kisha mtume akachora mistari mingine pembeni, upande wa kulia na wa kushoto. Mstari huu ulionyoka kulia akachora mistari mingi, na kushotoni hivyo hivyo mistari mingi. Kisha mtume akasema hadhihi subul waraa kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi. Mistari hii ya pembeni ya kulia na kushoto, hii ni mistari ya shetani. Kila mstari una ni shetani analingania ifuatwe njia yake. Idhan mstari mmoja tu ndio mstari wa sawa ulionyoka, ndio mstari wa Allah anaotuhimiza tuufuate, na ndio mstari wa mtume na masahaba wake waliofuata mstari huo. Hadhihi subul waraa kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi. Kwa hiyo mstari ulionyoka ndio huu tumeamrishwa tuufuate. Idhan dua ya kwanza katika Qur'ani, ihdina siratal mustaqim, ni dalili ya ulazima kufuata njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an yakulu, dalili nyingine, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'uhum fa'unabbihuhum bima kuntum ta'malun au fa'unabbihukum bima kuntum ta'malun. Aya imeanza wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li waliwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi ad-dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Wazazi lazima watoto wawafanyie wema wazazi wao, ni lazima. Lazima kila mtoto amfanyie wema mzazi wake, awe mzazi ni baba au ni mama. Allah anasema lakini wazazi hao wakikulazimisha, wazazi wakikulazimisha kwamba uwafuate katika ukafiri, umfanyie ushirikina Allah, wazazi wakikulazimisha kwamba umshirikishe Allah na kitu kingine, usiwatii. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, kaa nao vizuri duniani wazazi hao wakiwa ni washirikina. Wazazi hata kama ni washirikina bado wana haki kwa mtoto, anatakiwa awafanyie wema. Hawapendi sababu ni washirikina, lakini kuwafanyia wema, wana njaa, awape chakula. Lakini wakimlazimisha amshirikishe Allah, mtoto yule ni lazima awaasi wazazi wake katika jambo hilo, pamoja na kuwafanyia wema hivyo hivyo, sababu wana haki ya kumzaa. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, usiwati. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika aya hii hapa asema hapa ni dalili ya kuwafuata as-salafu salih. Qala fas-sahaba fa kullu as-sahaba munibun ila Allah, fuata. Wattabi' sabila man anaba ilayya, fuata njia ya wenye kurejea kwangu. Man hum? Ibn al-Qayyim kullu as-sahaba munibun ila Allah fayajibu ittiba'uhu, kila mmoja katika masahaba ni mwenye kurejea kwa Allah, ni lazima kuwafuata. Moja katika aya zinazowajibisha Waislamu wawafuate masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Aya ni nyingi, aya ni nyingi sana katika Qur'an. Ndugu yangu Sheikh Abdullah ameelezea baadhi tu katika aya hizo, lakini aya ni nyingi. Lakini kama anavyosema Sheikh Al-Albani, talibul haqi yakfihi dalil, mtu anayetaka haki dalili moja tu inamtosha. Wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil, mtu wa bid'a dalili alfu moja hazimtoshi. Mtu wa bid'a dalili alfu moja ukimtolea hapa hazimtoshi, sababu hataki haki. Lakini sahibul haki yakfihi dalil. So dalili hizi ni mbili tu, lakini ziko dalili nyingi katika Qur'an. Na hadithi ya Mtume sallam tuliyosoma, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu walio katika karne yangu, masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha waliofuatia hao, tabi'un. Thumma alladhina yalunahum, kisha waliofuatia hao, atba'u tabi'in. As-sahabiyu al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul, man kana mustannan faliyastanna biman qad mat fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitna, ambaye anataka kufuata na wafuati waliofariki. Kina nani? Masahaba. Man kana mustannan faliyastanna biman qad mat, anayetaka kufuata na wafuati hao waliofariki. Fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitna, kwani aliye hai haaminiwi na fitna. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hao ni masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kanu abarra an-nasi quluban, walikuwa ni watu wema zaidi kwa nyoyo zao. Wa a'maqahum ilman, na wenye ilmu ya ndani, wenye ilmu nyingi. Wa aqallahum takallufan, ni wachache wa watu kwa takalluf. Wa aqwamahum hudan, ni wasawa katika muongozo. Wa ahsanahum halan, hali zao ziko sawa. Qaumun ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyyi wa iqamati dinihi, hawa ni watu ambao Allah amewakhitari kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake na kusimamisha dini yake hii. Fa'rifu lahum fadlahum, juweni fadla zao. Wattabi'u atharahum, fuateni athari zao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwani walikuwa katika muongozo ulio sawa. Athari ya Ibn Abbas Ibn Mas'ud radiyallahu anhu akiamrisha umma wafuate hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ndugu zangu Waislam, kama nilivyosema hapo nyuma, maulama kwa aya hizi na hadithi za Mtume sallam na athari hizi za masahaba wanasema ni lazima kufuata manhaji hii na da'wa hii salafia, sio jambo la khiari. Kuna aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, suratu nisa, aya hii inathibitisha ulazima wa kuwafuata salaf na tahadhari kwa wanaopinga manhaji hii, tahadhari. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, aya suratu nisa kama sikosei 115 au 117, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wayattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah anasema wa man yushaqiqi ar-rasula, mwenye kumwasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia mwongozo, wayattabi' ghayra sabili almu'minin, akafuata isiyokuwa njia ya waumin. Man almu'minuna huna? As-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Akafuata isiyokuwa mwongozo wa hawa, njia ya hawa, nuwallihi ma tawalla, tutamlekeza huko huko alikoelekea. Wanuslihi jahannam, tutamtia katika jahannam. Wasaat masira, jahannam ni mbaya marejeo yake. Aya hii maulama wasema hii ni tahadhari kwa kila anayepinga dawa hii. Allah anaelezea wazi kwamba mtu ambaye imembainikia mwongozo halafu asifuate mwongozo wa hawa salaf, tutamlekeza huko alikoelekea na tutamtia katika jahannam. tahadhari kwa watu wanaokataa da'wa hii salafia.